Carlo Diers. Bijzonder goedemiddag. De nieuwe topman van Shell maakte gisteren bekend meer dividend uit te keren aan aandeelhouders. Dan zou je zeggen, alle aandeelhouders hartstikke blij. Maar Mark van Baal van aandeelhoudersvereniging Follow This had liever geen extra geld gehad. Hij ligt zo meteen toe waarom in de nieuwsbv. Maar eerst de ramp bij Griekenland met het schip vol migranten. Het NOS Journaal met Jan van der Putten. Het overvolle schip met migranten dat gisternacht kapseisde op de Middellandse Zee werd al uren voor dat gebeurde in de gaten gehouden door de Griekse kustwacht. Journalist Bruno Tarsago in Griekenland. Bruno, waarom hielden ze die boot zo in de gaten? Ja, dat is eigenlijk de vraag die iedereen zich stelt. Dus de Griekse kustwacht was al op de hoogte van dat schip op 13 juni. Heeft het schip gevolgd en in een persbericht heeft de kustwacht gezegd dat ze twee patrouilleboten ter plekke hadden gestuurd en dat elke boot had gezegd, hebben jullie hulp nodig? En dat de vluchtelingen zouden hebben gezegd van nee, we hebben geen hulp nodig. En de Griekse kustwacht heeft dan op een eigenaardige manier het schip verder zijn koers laten zetten. En daar worden heel veel vragen bij gesteld. Ja, bijvoorbeeld wat dan? Nou ja, het is eigenlijk de taak van de Griekse kustwacht om dergelijke schepen te onderscheppen en ze naar de territoriale wateren van Griekenland te leiden om dan aan boord te brengen of aan wal te brengen. En dat is dus niet gebeurd. En dat leidt tot een aantal, beschuldigingen dat dit misschien wel met opzet is gebeurd om de mensen buiten de Griekse territoriale wateren te houden. Wat zijn de reacties in Griekenland op die ramp? De reacties bij de Grieken zelf zijn de reacties een beetje verdeeld. Er is natuurlijk een grote schok. Want dit is de grootste scheepramp met vluchtelingen in Griekenland. Komt nog bij dat heel waarschijnlijk heel veel vrouwen en kinderen zijn omgekomen. Die zouden zich in het ruim hebben bevonden en niet aan dek. En van de 104 geredde mensen, dat zijn allemaal mannen. En de lichamen die geborgen zijn, zijn bijna ook allemaal mannen. Wat dus ja, leidt tot de conclusie dat er waarschijnlijk heel veel kinderen zijn verdronken. En dat zorgt toch wel voor een schok. Er zijn ook een aantal Grieken die vinden dat het hen niet aangaat. Het is in internationale wateren. Een aantal onder hen vinden het bijvoorbeeld ook heel erg overdreven dat de Griekse regering van lopende zaken op dit moment 3 dagen van nationale rouw heeft afgekondigd. Terwijl het niet gaat om Grieken die zouden zijn omgekomen en zeker al niet in Griekse territoriale wateren. Dus een beetje gemengde reacties. Oké. Ja, er worden aantallen genoemd, maar daar is absoluut nog niks over te zeggen. 400 tot 750 slachtoffers. In elk geval. Dankjewel, journalist Bruno Tarsago in Griekenland. Dan naar Groot-Brittannië. In een reactie op het rapport van het Britse parlement over de feestjes in Downing Street omschrijft Boris Johnson, de oud-premier, de bevindingen van de onderzoekscommissie als antidemocratisch en leugens. Uit het onderzoek komt naar voren dat de oud-premier het Lagerhuis opzettelijk heeft misleid. En dan gaat het over die illegale borrels tijdens de coronacrisis. Correspondent Arjen van der Horst, hij heeft het Lagerhuis misleid. Dat is de belangrijkste conclusie uit het rapport. En niet alleen heeft hij het parlement opzettelijk misleid, willens en wetens. Hij heeft ook de onderzoekscommissie misleid tijdens de verhoren. En Boris Johnson en zijn bondgenoten hebben er alles aan gedaan om het werk en de geloofwaardigheid van de commissie te ondermijnen. Nou, dat zagen we al aan de reactie van Boris Johnson een week geleden. Toen noemde hij het een heksenjacht en de commissie was in zijn ogen een kangaroo court, een schertscommissie. Nou, in een officiële reactie die is opgenomen in het rapport noemt hij de commissie nu ook deranged, gestoord en een aanfluiting. Nou, dat alles heeft ook zwaar meegewogen in de aanbevelingen van de commissie. En als Johnson niet zelf al was opgestapt, ja, dan had de commissie een schorsing van 90 dagen aanbevolen. Ja, en dat is dan flink in Britse begrippen, hè? Dat is een ongekend zware straf. Dat zien we zelden, dat soort straffen worden opgelegd. En een straf die ook verregaande gevolgen gehad zou hebben. Want als je minimaal een schorsing oploopt van 10 dagen... zou dat automatisch hebben geleid tot een petitie in zijn kiesdistrict. Dan kunnen kiezers handtekeningen verzamelen om hem af te zetten. En als 10% van zijn kiezers dat ook daadwerkelijk heeft gedaan, zou die zijn zetel verliezen. En dan zou dat leiden tot een tussentijdse verkiezing in zijn kiesdistrict. Nou, ongetwijfeld, het is ook een kiesdistrict waarin de conservatieven niet een hele grote meerderheid hebben, zou dat geleid hebben tot het verlies van zijn zetels. Maar goed, Johnson heeft zelf dus al besloten om zelf op te stappen. Ja, dat rapport, wat gebeurt daar nou mee? Ja, maandag, als begrijpen we nu, wordt daar over gedebatteerd in het Lagerhuis. En dan gaan ze ook stemmen over een andere aanbeveling in het rapport. Want Johnson kan nu niet 90 dagen geschorst worden. Maar de commissie heeft aanbevolen om zijn parlementaire pas af te nemen. Nou, wat betekent dat? Voormalige lagerhuisleden hebben altijd toegang tot de parlementsgebouwen, ook na hun carrière. Dat recht wil de commissie hem nu afnemen. Ja, en deze symbolische daad, het klinkt symbolisch, maar het maakt het toch heel moeilijk voor Johnson om zo terug te keren naar de politiek. Arjen van der Horst over dat rapport over die corona-lockdown-feestjes van Johnson. De natuurherstelwet van eurocommissaris Timmermans heeft een stemming binnen de Milieucommissie van het Europees Parlement overleefd. Timmermans wil een inspanningsverplichting voor alle Europese landen om de natuur te verbeteren. Er waren niet genoeg stemmen vandaag om dat plan te schrappen, zegt correspondent Ardy Stemmerling. 44 voor, 44 tegen. Nou, wat betekent dat nou? Ze stemden over het voorstel om het plan helemaal te verwerpen. En daarvoor kwam het toch een stem tekort. Komende maand zijn alle Europarlementariërs weer bij elkaar. Maar dan in de volledige vergadering, de plenaire vergadering. En dan moet er opnieuw over dit voorstel gestemd gaan worden. En zal iedereen proberen opnieuw dat voorstel enorm aan te passen of af te zwakken. Althans, de tegenstanders. En conclusie, over een maand weten we dus hoe het afloopt. Of het aangepast wordt. Of, en dat kan ook nog steeds in theorie, dat het alsnog helemaal van tafel gaat. Timmermans noemt de natuurherstelwet cruciaal voor zijn Green Deal. De reeks maatregelen die Europa klimaatneutraal moeten maken. Landen moeten in het voorstel nu hun best doen om 20% van de natuur te herstellen komende jaren. Het hoofd van het VN-atoomagentschap IAEA is op bezoek in de kerncentrale van Zaporizhia in bezet gebied in Oekraïne. Het agentschap is bezorgd over een dreigend gebrek aan koelwater. Het inspectiebezoek ging gisteren om veiligheidsredenen niet door. Jongeren gaan later samenwonen en beginnen later aan kinderen omdat ze geen geschikte woning kunnen vinden. Uit onderzoek van verzekeraar Aegon blijkt dat de maatschappelijke gevolgen van de krapte op de woningmarkt groot zijn. Wielrenner Robert Gesink heeft zijn afscheid als prof aangekondigd. De Achterhoeker van 37 heeft zijn contract bij Jumbo-Visma met nog 1 jaar verlengd. Eind volgend seizoen stopt hij ermee. Het NOS-journaal. De politie van Rotterdam heeft de promotie van een agent die veroordeeld was voor racisme teruggedraaid. Maandag kwam naar buiten dat de man aan de slag zou gaan als leidinggevende bij de vreemdelingenpolitie. En die benoeming zorgde voor een storm aan kritiek. Politiechef Fred Westerbeke van de politie Rotterdam zegt in een reactie dat iedereen een tweede kans verdient. De collega heeft in die afgelopen jaren hard gewerkt om ook zelf invulling te geven aan datgene wat er was gebeurd. Dat heeft hij ook heel goed intern laten zien. En wij dachten dat hem ook die tweede kans geboden kon worden. Dat hebben we verkeerd ingeschat. De reacties waren veel heftiger dan wij hadden gedacht. En dat heeft ook betekend dat wij om die reden de beslissing hebben teruggedraaid. De politieman deed racistische uitspraken tijdens een arrestatie in een flat in Dordrecht 2,5 jaar geleden. In een reactie zegt hij dat hij begrip heeft voor het terugdraaien van zijn promotie. De politie is bij de recreatieplas De Litse Ham in Noord-Brabant op zoek naar een jongetje van 6. Dat jongetje wordt sinds gisteravond vermist. Mogelijk is hij het water ingelopen. Er is vannacht ook naar hem gezocht. De politie heeft ook een foto van dat jongetje verspreid. En op een andere plaats in Brabant, in Eersel, wordt een man van 54 vermist. Die was gaan zwemmen in een recreatieplas en die kwam niet meer uit het water. Chemisch bedrijf Chemours in Dordrecht wist al tientallen jaren dat de PFAS die ze gebruikten gevaarlijk was voor medewerkers en de omgeving. Chemours heette vroeger DuPont. TV-programma Zembla noemt als voorbeeld hoge PFAS-waardes in het bloed van een medewerker in Dordrecht. 11.000 microgram per liter PFAS heeft hij in zijn bloed. En de veilige grens is 6,9. Dat is één voorbeeld. En ze hebben allemaal ver boven die grens in hun bloed. En meer dan andere vestigingen, waar dan ook ter wereld. DuPont heeft allerlei vestigingen. Die in Dordrecht zijn steeds het hoogste. De Chemours wil inhoudelijk niet reageren op de onthullingen van Zembla. 10:10, het weer nog. Zon, later wat stapelwolken. Het is 24 tot 28 graden. En ook morgen zon, 20 tot 28 graden. Er is een verkeersinformatie. Goedemiddag, Tim Schaap. Goedemiddag Patrick. Het rijdt wat langzamer op de A17. Roosendaal richting Dordrecht. Tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder een kwartiertje extra reistijd. Dit zijn omrijders van nog de altijd afgesloten Haringvlietbrug. Ster. Vloerverwarming binnen één dag voor ieder huis of project? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en ontvang binnen één werkdag je offerte. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. Oorlog in Oekraïne en Soedan en recent ook nog zware aardbevingen in Syrië en Turkije. De mensen daar hebben onze hulp keihard nodig. Deze week organiseert Stichting Vluchteling de Week van de Vluchteling. Geef jij ook? Ga naar vluchteling.nl. Vloerverwarming op je houten ondervloer? Ga snel naar warp-systems.nl. Hoe is het toch mogelijk? Die vraag stellen wij onszelf nooit. It's us, IT Consultants. Zoek je bij Eliza Was Here naar last minute zonvakantie? Dan krijg je de vakantie die je niet zocht. Maar alles is wat je zoekt. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa. Nu eentje extra op veel producten. Zoals zoete cherry tomaten 1 plus 1 gratis. Kipsnitzels of kipburgers. Schaal 2 stuks 1 plus 1 gratis. En Sun ook 1 plus 1 gratis. Jumbo. Dat is leuk boodschappen doen. Ook online. Ik ging eigenlijk altijd met plezier naar school. Maar het onderwijs tijdens corona maakte alles anders. Ik had steeds meer moeite om me te concentreren en zag mijn vrienden nauwelijks meer. Op het laatst was mijn motivatie helemaal weg. Op Winford krijg ik veel meer aandacht. En dat merk ik ook aan mijn resultaten. Ik ben echt heel blij met de keuze voor Winford. En mijn ouders ook. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winford. Kijk op winford.nl. Dit weekend Art Laren. Kunst kijken en kopen onder de bomen van de Larense Brink. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Wimfort. NPO Radio 1. BNNVARA. De Nieuws BV. Een bijzonder goedemiddag. Zij is de nationale held van Jamaica. En ook in Nederland moeten we verzetsheld Queen Nanny beter leren kennen. Na half 1 staat onze serie ontketend in het teken van deze inspirerende vrouw. Maar eerst, meer geld en toch kwaad. De Nieuws BV. Goed nieuws voor de aandeelhouders van Shell. Will Sawan is sinds januari de CEO van de energie multinational. En hij maakte gisteren bekend dat Shell de productie van gas gaat opvoeren en dat de plannen om de olieproductie te reduceren de ijskast ingaan. En dat allemaal om meer dividend uit te kunnen keren aan de aandeelhouders. En een van die aandeelhouders is Mark van Baal, oprichter van Follow This. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, Mark, meer geld naar de aandeelhouders. Heb je al een bloemetje gestuurd naar het hoofdkantoor van Shell in Londen? Ja, dat is een goeie. Nee, dat hebben we natuurlijk niet gedaan. Want ja, Wallace-Wan, de nieuwe CEO, die brengt hiermee niet alleen de bedrijven in gevaar, maar ook de wereldeconomie. En dat is slecht voor onze aandelen in Shell en slecht voor alle aandelen in de wereldeconomie. Ja, nog dus, even voor nee, geen bloemetje. U heeft Shell aandelen samen met Follow This. Follow This, wat is dat ook weer precies? Ja, wij zijn een groep activistische aandeelhouders die erin geloven dat de olieindustrie het klimaatakkoord van Parijs kan maken en breken. En dat de aandeelhouders ze moeten dwingen om een andere koers te gaan varen, om massaal te gaan investeren in duurzame energie. Dan alleen kunnen we het Parijsakkoord halen, dan alleen kunnen we de klimaatcrisis afwenden. En dat doen we samen met aandeelhouders, steeds meer grote pensioenfondsen die hierachter staan. Ja, was je nou eigenlijk verrast door deze mededeling van Shell? Dat ze toch weer meer dividenden gaan uitkeren en dat vooral door meer gas en olie op te gaan pompen? Nou, ik was vooral verrast over de helderheid ervan. In de jaren van de vorige CEO, Ben van Beurden, deed Shell in ieder geval nog net alsof ze heel groen wilden zijn. En Wallace-Wan denkt eigenlijk dat net doen alsof dat het slecht is voor de beurskoers. Dus die heeft nu heel duidelijk gemaakt, nee, we gaan onze emissies niet verlagen. Ja, het is op rampkoers met Parijs. Hè. De wereld moet zijn emissies halveren in de komende 10 jaar. En Shell zegt, nee, we gaan ze nog rustig laten groeien. Dus ik was verrast over de helderheid eigenlijk. Ja, dus je bent eigenlijk blij met die helderheid, maar niet blij met de boodschap. Nee, precies. En ik hoop dat die helderheid een wake-up call voor de aandeelhouders is. En met name de grote pensioenfondsen. Dat ze echt voor onze resoluties moeten gaan stemmen. Want dat er anders niks gebeurt. Ja. De stemmen voor onze resoluties zijn iets omlaag gegaan. Als ze omhoog gingen, dan verbeterde Shell zijn ambities. Als ze omlaag gaan, dan verslechtert Shell zijn ambities op het gebied van klimaat. Dus hopelijk zijn alle grote aandeelhouders, pensioenfondsen, BlackRock, de grote beleggers, zijn nu wakker geworden. Ja, maar eerst eventjes Noël Swan. Want wat is dat voor iemand, die nieuwe CEO? Ja, dat is gewoon een typische Shell-bestuurder. Zoals we ze al tientallen jaren kennen. Bij Shell gaan werken na zijn afstuderen. Heel erg goed in olie en gas, daarom de top bereikt. En denkt ook alleen dat hij geld kan verdienen in olie en gas. Dus dat soort types leiden dat soort bedrijven. Je moet eerst 25 jaar braaf meedoen met business as usual. En als je dan eenmaal de top bereikt hebt, dan blijf je business as usual doen. En dan kan je niet, hij kan zich niet voorstellen dat het olie- en gastijdperk heel snel is afgelopen en dat hij dus moet investeren in nieuwe businessmodellen, in duurzaam, ja, waarvan de techniek steeds goedkoper wordt. Maar hij is zo'n echte typische Shell-man. Gaat hij zich echt iets aantrekken van jullie club? Nou, blijkbaar is 20% wat we nu hebben, wat echt wel een aandeelhoudersopstand is, hè? Want alle andere resoluties stemmen 99% op Noord-Koreaanse wijze met het bestuur mee. Dus als 20% voor een resolutie van een buitenstaander stemt, dan moet hij daar iets mee, dan moet hij ook officieel op reageren. Maar ik ben bang dat het niet voldoende is om echt die koers te veranderen, want de emissies moeten omlaag, hè? En Shell wil nog steeds de emissies omhoog brengen. Maar ja, jullie hebben 20% van de stemmen, maar vroeger was die steun groter. Hoe verklaar je dat dan? Ja, dat klopt. In 2021 hadden we 30%. Nou, daarna is een oorlog in de Oekraïne begonnen en klotst het geld weer tegen de plinten. En heeft de olieindustrie de beleggers ervan overtuigd dat ze nu moeten kiezen tussen winst en klimaat. En ze kiezen voor winst. Het is een vals dilemma. Daar moeten wij heel hard aan werken om uit te leggen, jongens, de winsten van vandaag hebben niks te maken met de investeringen die je doet. Dat moet je helemaal loskoppelen van elkaar. Je moet nu gaan. Die winsten van vandaag, die zijn enorm hoog door de hoge olieprijs, maar dat is binnenkort afgelopen. Dan zal de olieindustrie moeten gaan betalen voor alle schade van klimaatverandering. Dan is dat fantastische businessmodel over. Ja, dan kan je maar beter nu investeren in nieuwe businessmodellen. In wind, zon en alle vormen van duurzame energie die er zijn. Daar moeten we vooral aandeelhouders van overtuigen. Ja, maar die aandeelhouders die willen gewoon nu dividend. Die willen helemaal niet naar de toekomst kijken. Die willen gewoon nu dividend uitkeren. Ja, maar dat is ook prima. Het dividend dat vandaag wordt uitgekeerd, daar gaat het niet om. Het gaat om de investeringen die Shell doet. Naast dat dividend uitkeren investeren ze meer dan 20 miljard per jaar. En die 20 miljard die moet niet meer naar nog meer olie en gas, want dat moet in de grond blijven. Die moet naar duurzaam. We hebben dat bedrijf gewoon nodig om die energietransitie te versnellen en niet af te remmen en nog steeds ons afhankelijk te houden van olie en gas. Ja, laten we dus dan het dividend staat helemaal los van de investering die Shell doet. Ik zeg op de aandeelhoudersvergadering ook altijd, jongens, ik ben hier niet om het dividend te verlagen, want dan kom ik hier niet levend naar buiten. Ik ben hier alleen maar om te vertellen dat je anders moet investeren. Ja, en je bent dus ook nog levend naar buiten gekomen, dat is wel goed. Maar laten we nog even naar de Shell-CEO zelf luisteren. Dit zei Swan gisteren ook. The area where we are leaning further heavily into, or the two areas, are EV charging and biofuels. In particular, EV charging in places like China, in Europe, and more in the US. And in biofuels, we see significant demand growth, in particular driven by regulatory pressures in multiple different jurisdictions. Ja, Shell gaat volgens hem naast olie en gas wereldwijd ook inzetten op het opladen van elektrische voertuigen en ook inzetten op biobrandstof. Ja, zie jij daar een sprankje hoop, of is dit toch ook greenwashing van Shell? Nou, laat ik het een heel klein sprankje hoop noemen. Alleen, Wael Sawan die zegt, ja, ik ga alleen investeren in duurzaam als het van dezelfde ongezond hoge winsten oplevert als in olie en gas. En hij moet accepteren dat die ongezond hoge winsten in olie en gas, dat die heel snel zijn afgelopen als hij moet gaan betalen voor de kosten van klimaatverandering. En daarom moet hij massaal investeren. En natuurlijk in EV-charging, want dat gaat natuurlijk heel hard. Biobrandstoffen. Maar veel meer en niet alleen maar. Kijk, nu is het nog een heel klein beetje en vooral om de reclame mee te kunnen maken. Kijk, als je de Nederlandse reclame van Shell ziet, zou je denken dat ze al helemaal duurzaam zijn. Maar ja, dat is in werkelijkheid minder dan 1% van hun omzet. Dus ja, goed dat hij dat doet, maar hij investeert nog steeds 90% ongeveer in nog meer olie en gas. Ja, maar hij had ambities. Hij zegt van die ambities hebben we eigenlijk al gehaald. De ambities van 2030. Dus we kunnen gewoon de koers verleggen en gewoon meer olie en gas oppompen. Ja, daar is hij echt heel misleidend in. Hij heeft inderdaad een ambitie om zijn olieproductie een klein beetje omlaag te brengen. Heeft hij gehaald. Maar nu zegt hij, ik hou olie vlak en ik ga gas nog laten groeien. Dus fossiel groeit. En nogmaals, we moeten halveren. En hij gaat nog groeien. Ja, dat is het gewoon niet uit te leggen. Dus het is wel heel duidelijk nu dat Shell niet meer kan volhouden dat ze in lijn met Parijs zijn. Iets waar wij dus elk jaar om vragen. En waarvan ze zeggen dat ze het doen. Ja, en wanneer is de volgende kans om weer iets over te zeggen? Wanneer is de volgende aandeelhoudersvergadering? Die is, mei volgend jaar. En dan zullen we zien wat we dan gaan doen. En hoeveel beleggers we aan boord krijgen om samen met ons dat gaan doen. En met onze leden. Als je een groen aandeel koopt, dan kun je gewoon mee. Dus ik kan gewoon een aandeel kopen en erbij zijn? Ja, we hebben nu bijna 10.000 groene aandeelhouders. Ze hebben allemaal één of meerdere aandelen, Shell of Total Energies. Die sturen, als ze willen, een mail naar de CEO. Dag, dus dat kun je dan ook doen. Dag Wael, ik ben je nieuwste aandeelhouder. Jij kan de wereld veranderen. Mijn steun heb je. Ik zie je op de volgende aandeelhoudersvergadering. Of je zegt, beste Patrick, dat is de CEO van Total Energies. En dan ben je ook groene aandeelhouder. En dan gaan we namens jou naar die aandeelhoudersvergadering. Nou, ik ga eens kijken. Dankjewel in ieder geval, Mark van Baal van Follow This. En succes sowieso bij de volgende aandeelhoudersvergadering. Ja, je bent van harte welkom om mee te gaan. Zeker. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op Instagram. Het WK Voetbal voor Vrouwen wordt vanaf 20 juli in 34 Europese landen uitgezonden. Klinkt niet als iets heel opvallends, maar er ging een lange strijd aan vooraf, want niemand wilde die tv-rechten kopen. Pas nadat de FIFA dreigde de wedstrijden dan maar op YouTube te gooien, kwam er een deal met de Europese publieke omroepen. Waarom heeft het nou zo lang geduurd? En wat voor politiek spel heeft hier achter gezeten? Ik ga het vragen aan sportmarketeer Rowan Bouwmeester. Rowan, goedemiddag. Goedemiddag, Patrick. Ja, gisteren dreigde Infantino dus met een livestream op YouTube. En later die avond kwam ineens het nieuws naar buiten dat de rechten voor heel Europa verkocht zijn. Is het een nou los te zien van het ander? Nou, sterker nog, daarvoor was nog het bericht dat ze het helemaal niet zouden uitzenden. Dat was eigenlijk het allereerste bericht wat we zagen. En toen kwam inderdaad gisteren het bericht, dan doen we het op een livestream via het eigen platform van de FIFA. En toen gisteravond in één keer dat het toch allemaal rond was, dus... Ja, dat lijkt ergens op een spelletje wat we natuurlijk van de FIFA wel kennen. Maar ja, het is toch voor heel veel mensen even spannend geweest. Want ja, je weet, als het uiteindelijk toch niet rond was gekomen... ja, dan hadden we inderdaad op YouTube moeten kijken met z'n allen. Ja, maar wat is er nou precies gebeurd? Waarom duurde het zo lang dat die rechten verkocht werden? Nou ja, de berichten die daarover naar buiten komen zijn... dat het gewoon hele moeizame onderhandelingen zijn geweest. Dat echt al een proces van maanden is geweest. Ja, je moet het zo zien. Er is altijd een strictie of een frictie tussen de rechten voor de mannen en de vrouwen. Hè. Bij de mannen zijn de bedragen natuurlijk veel hoger, bij de vrouwen lager. Dus de discussie is altijd al van, wat zijn nou redelijke bedragen? De kijkcijfers liggen ongeveer op 50%. Dus dat betekent, bij de mannen kijken er twee keer zoveel mensen als bij de vrouwen. Dus zou je zeggen, in verhouding zullen dan de rechten ook twee keer zoveel waard zijn. Maar er waren ook landen bijvoorbeeld die... 100 keer zo weinig boden als bij de mannen. Ja, daarvan zei de FIFA dat onacceptabel was. Dus dat waren hele moeizame onderhandelingen. En het ging dan met name ook om de top 5 landen. Dus Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje, Engeland, dat soort landen. Ja, dat zijn natuurlijk ook voor het voetbal wel de belangrijkste landen. Dus van die 34 waren vooral die 5 het meeste waard, maar daardoor ook het meest complex. Ja. Maar ja, goed, het WK is in Nieuw-Zeeland en Australië en over kijkcijfers gesproken. Daardoor zijn die wedstrijden grotendeels in de Europese ochtend en in de Amerikaanse late avond. Dus de tv-aanbieders zeggen, ja, veel minder mensen gaan kijken, dus zijn die rechten niet zo interessant. Is het dan marketingtechnisch eigenlijk geen blunder van de FIFA om juist dit toernooi daar te spelen? Ja, als je het op die manier bekijkt, zou je dat kunnen zeggen. Aan de andere kant kijkt de FIFA natuurlijk vooral naar de positieve, en dat is... Ja, dat het vrouwenvoetbal nog steeds in de lift zit. Dat we gezien hebben dat de kijkcijfers bij de vorige toernooien steeds maar opliepen. Ik weet ook nog altijd dat wij in Nederland met 5,5 miljoen mensen naar de WK-finale keken bij het vorige WK. Dat is ook een ongekend aantal. Maar inderdaad, ja, de wedstrijden zullen nu om 3 uur 's ochtends gespeeld worden. Ja, dan zullen er minder mensen kijken. Dus dat is een logische redenering dat het dan minder waard zou zijn. Alleen de FIFA die kijkt vooral naar de lift van waarin het vrouwenvoetbal zit. En die zal vooral redeneren van dit is het moment om door te pakken. Kijk ook even naar alle records die ook in qua stadionbezoeken worden gebroken. De Champions League finale, dat soort wedstrijden. Europese wedstrijden die veel bezocht worden. Dus die cijfers schieten allemaal omhoog. En de FIFA is denk ik ook een beetje meegegaan daarin. En heeft gehoopt dat ook juist de omroepen en de tv-stations daarin mee zouden gaan. Ja, die lift, hè? Want jaren geleden keek de FIFA nauwelijks om naar dat vrouwenvoetbal. Maar omdat het nu in de lift zit, is de FIFA nu eindelijk wakker geworden? Inclusief Infantino? Ja, je zou natuurlijk kunnen zeggen, Infantino, het feit dat Infantino hier nu aandacht aan geeft, sterker nog dat hij boos wordt en dreigt, dat geeft aan dat hij het in ieder geval belangrijk vindt. Dus je zou het ook kunnen zien als een enorm compliment voor het vrouwenvoetbal, dat de FIFA hier nu zo serieus mee bezig is en hun rechten sterk wil verdedigen en niet zegt, joh, voor een appel en een ei kun je het ophalen en we zijn al blij als iemand het uitzendt. Dus in die zin is het juist een groot compliment. Ja. Uiteindelijk is het belang van alle partijen, van de FIFA en van de tv-stations, dat het uiteindelijk gewoon uitgezonden wordt. Want anders zijn er straks alleen maar verliezers. En dan hebben we een discussie over geld waar niemand op zit te wachten en dan kan niemand het zien. Ja, dat wil je ook niet. De rechten zijn in ieder geval verkocht. Mensen kunnen het gaan kijken, maar het WK zal in 34 Europese landen te zien zijn. Dus ook in Nederland. Heb jij nou een kleine voorspelling? Gaat dit ook echt leven in Nederland? Dan heb ik oranje vlaggetjes in de straten, speciale WK-nummers, supermarktacties. Nou, dat is, als je ook naar de afgelopen WK's kijkt, waarin de verwachtingen van Oranje wat hoger waren. Hè? Want we in 2017 wonnen we het EK, toen voor het WK van 2019, toen hadden we inderdaad ook deze vraag van, is dit dan het moment, we zijn nu titelhouder, we gaan nu weer voor de titel, is dat dan het moment dat we ook alle supermarktacties krijgen? Nou, dat gebeurde toen niet, dus dat verwacht ik ook nu niet. Er zullen wel wat acties zijn van sponsors. Maar het zal niet zo zijn dat de straten versierd gaan worden. Volgens mij kunnen we 1 wedstrijd ook per dag uitzenden. Dus we zenden ook niet het complete toernooi uit. Wel de wedstrijden van Oranje plus op dagen dat Oranje niet speelt een andere wedstrijd. Dus dat is ook al bonus. Hè. Vroeger dan waren we al blij als alleen Oranje op te zien was. En nu zijn er nog meer wedstrijden te zien. Maar het zal niet te vergelijken zijn met de toernooistemming. En dat heeft denk ik deels ook een beetje ermee te maken dat de verwachtingen voor Oranje niet zo heel hoog zijn. Hè. We hebben natuurlijk een nieuwe bondscoach. De verwachting is ook dat voor hem echt een vuurdoop gaat worden. Nou, we zijn gewoon een beetje underdog. Dus ik zie het nog vrolijk in hoor voor onze leeuwinnen. En ik kijk er ook naar uit, want het WK Vrouwen begint op 20 juli. Zal gespeeld worden dus in Australië en Nieuw-Zeeland. En sportmarketeer Rowan Bouwmeester, dank je wel. Ja, en door al die aandacht voor vrouwenvoetbal deze zomer zul je zien dat we heel veel meisjes op voetbal gaan. En die dromen dan van een carrière in het profvoetbal. Terwijl Boudewijn de Groot nog zo heeft gewaarschuwd voor de gevaren van de voetbalsport. In Jimmy. Hoe sterk is de eenzame fietser die kromgebogen over zijn stuur tegen de wind zichzelf wegbaant? Zelfbewust de voetbalspeler die voor de ogen van het publiek de wedstrijd wint, zich kampioen baant. Hoe lacht er genoeg de zakenman zonder mededogen die concurrent verslagen vindt, zelf haast failliet gaat. En ik zit hier tevreden met die kleine op mijn schoot. De zon schijnt, er is geen reden. Met rot weer en met harde wind te gaan fietsen met een kind. Als hij maar geen voetballer wordt, ze schoppen hem misschien half dood. Yeah. van de zakenman, want er wordt hij alleen maar slechter van. Maar liever dat nog dan een bord voor zijn kop van de zakenman, want er wordt hij alleen maar slechter van. Ik heb hier gewoon een koortje. Dolf Jansen, Jan van de Putten. Wordt hij alleen maar slechter van. En dat op het nummer van Boudewijn de Groot, Jimmy. En we draaiden hem natuurlijk ook een beetje voor wielrenner Robert Geesing, die vandaag bekend maakte dat hij volgend jaar stopt met fietsen. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. De Nieuws BV. Zometeen ga ik met Lisa Loep praten over een theaterstuk. Een musical dat zij aan het schrijven is aan de hand van een bekende film. Ja, en welke film is dat? Nou, als je heel goed luistert, dan kijk ik ook even naar mijn mannenkoortje. Dan kan je misschien raden door dit fragment. Pretty woman, won't you pardon me? Pretty woman, I couldn't help but see. Ik denk dat ik met ze op tournee ga. Maar nu eerst Jan van de Putten. NPO Radio 1. In de recreatieplas bij Lid in Brabant is het lichaam gevonden van het vermiste jongetje van 6. Het kind werd sinds gisteravond vermist. Het schip met migranten dat verging op de Middellandse Zee werd goed in de gaten gehouden door de Griekse kustwacht. De migranten zouden Griekse hulp hebben geweigerd. Gevreesd wordt dat honderden mensen zijn verdronken. De vroegere Britse premier Johnson heeft het parlement bewust misleid en ongehoord gedrag vertoond voor een premier. Dat staat in het eindrapport over Johnsons feestjes tijdens de strenge coronalockdown. Johnson noemt het rapport onzin en een leugen. En de Natuurherstelwet van de Europese Unie heeft een belangrijke stemming in het Europees Parlement overleefd. Die wet is van Timmermans trouwens. In de Milieucommissie haalde een voorstel om de regels te schrappen het niet. Jan, dankjewel. Ook zeker voor het mooie meezingen. Dank u wel, graag gedaan. Ja, gaan we nu naar de ANWB. Tim Schaap. Zeker, groot fan vanaf het eerste uur. Van Jan van de Putten? Ja, gewoon het hele koor eigenlijk. Oh, hele ja, uitstekend. Zeker. Ja, zeker. Er zijn nog een paar files te melden. Allereerst de A7, Heerenveen richting Den Oever. Viel op de afsluitdijk tussen, Brezandijk, 4 kilometer met een kwartiertje extra. Dan nog altijd de A17, Roosendaal richting Dordrecht. Tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder, 10 minuten extra. Dat zijn omrijders voor die Haringvlietbrug. Dan de andere kant op de A17 ook een file, Dordrecht-Roosendaal. Komt er een ongeluk bij knooppunt De Stok. De hoofdrijbaan is dicht, je kunt er langs via de parallelrijbaan. Eerst 10 minuten file rijden. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! Is vandaag achtergrondzanger Dolf Jansen. Dank u wel, we hebben allemaal te maken met de realiteit. De realiteit, dat wat is de werkelijkheid. Ja, ook u erudiet luistervriend of toevallig Radio 1 luisteraar toevallig, omdat de digitale radioversie in uw auto weigert naar een zender met kutmuziek en bijpassende grapjes te gaan. De werkelijkheid is waar we mee te maken hebben, waar we het mee moeten doen, waar we aan vastzitten. Maar, en dat is vermoedelijk waar deze column over gaat, de realiteit wil nogal eens veranderen. Niet in één keer poef natuurlijk, als een blackout van Susanna Streek of een tegengoal van Kroatië. Nee, geleidelijk. In de loop van maanden, jaren of decennia zelfs. Maar, en dat is de centrale maar, er zijn nogal wat mensen die zo gehecht zijn aan de eerdere realiteit dat het toch geen enkel meer lukt om met die nieuwe te leven, daarnaar te handelen. Laat staan in te zien net hun eigen positie of wat er van hen wordt gevraagd wellicht verandert omdat de realiteit van nu een ander is dan die van, zeg, de jaren 90 of 2018. Gisteren stond Manfred Weber uitgebreid in een Volkskrant. Hij klinkt, Manfred Weber, als een betrouwbare loodgieter uit Oberhausen. Specialiteit verstopte zwanenhalzen. Maar is fractieleider en voorzitter van de EVP. En dat is weer de club van Europese Christendemocraten. Hoekstra wordt daar Big Whopper genoemd. En als de Chablis eenmaal stroomt, kan het wel eens helemaal losgaan onder het conservatieve systeemplafond. Vandaag probeert, staat er in mijn column, maar dat is probeerde Manfred Weber de Green Deal, het alomvattende plan waarmee Europa klimaatverandering wil tegen te gaan en qua natuur en biodiversiteit wil redden wat er te redden is, van tafel te krijgen door met zijn fractie en andere medestanders tegen te stemmen. En daarmee in eerste instantie Frans Timmermans in diep verdriet te storten, maar ook op de genoemde treinen voorlopig heel weinig te ondernemen. Omdat, zal u weer niet verbazen, de agrarische sector in dit werelddeel niet voor de voeten, de tractoren, de veetransporten en de gifsproeiinstallaties te lopen. Gelderland en Flevoland sorteren alvast voor op deze route. Natuurlijk realiseer ik me dat je op dit trein, klimaatcrisis, invloed van mens en boer, daarop financiële gevolgen van serieus klimaatbeleid, het behoorlijk oneens kunt zijn. Maar wat Weber laat zien is volgens mij iets anders. Hij weigert de realiteit aanvaarden, of eigenlijk is zo blijven steken in een eerdere versie daarvan, dat hij niet anders kan dan heel erg tegenstemmen. EVP onderhandelde niet over de plannen, kwam bij overleg niet opdagen, wil maar één ding, de plannen van tafel. Gevraagd naar de betrouwbaarheid en logica van die opstelling, antwoordt Weber: we tonen ons juist betrouwbaar en verantwoordelijk. Wij luisteren naar de boeren die weten wat ze doen. Waarna ik tegen mijn ochtendblad schreeuwde: ja, Manfred, ja, in een lang geleden versie van de realiteit, toen de Christendemocraten zorgden dat er honderden miljarden aan subsidies in boerenrichting bleven stromen. Terwijl Big Agro, die direct of indirect een groot deel van die euro's binnenharkte, zorgde dat jullie aan de macht bleven. Toen de hele agrarische sector zijn of haar goddelijke gang kon gaan. Want schade aan milieu of leefomgeving was geitenwolle sokken. Gelul, dierenwelzijn was een restpost en klimaatcrisis was iets voor over 100 jaar. En trouwens ook wel lekker toch, die warme dagen in het weekend. Hé, Manfred! Maar de uitbater van mijn koffietentje vroeg of ik niet wat hard gewerkt had de afgelopen weken. Weber deelt een realiteit waarin de Europese agro door moet met zo min mogelijk beperkingen, omdat anders voedselcrisis dreigt en prijzen stijgen en we alle in wanhoop en honger zullen verdwijnen. De feiten: de voedselproductie stijgt ook met minder landbouwgrond. En als de klimaatcrisis doorzet, levert dat op veel plaatsen volstrekt verdorde, dan wel overstroomde stukken landbouwgrond waar überhaupt niks meer te verbouwen valt. Als de interviewer aandraagt dat geen Green Deal invoeren 1700 miljard euro aan kosten gaat opleveren, antwoordt hij: ik ken de rapportage, maar ze schiet tekort. Ik tast nog steeds in het duister over wat de precieze gevolgen zijn. Dus dit is hoe het werkt. Je gelooft in je eigen realiteit. De feiten die daar tegenin gaan ontken je. Je tast eens wat in het duister. Je laat toch eens een vervolgonderzoek uitvoeren. En je boezemt mensen angst in met hoge prijzen en voedseltekorten. Als de wet er niet doorkomt, zijn de gevolgen op zijn minst groot en wellicht desastreus. Maar de realiteit is, hoorde ik zojuist, dat de wet er door is. Goed nieuws. Ontketend. Verzet tijdens de slavernij. Het is bijna 1 juli en dat betekent Kitty Kottie. En dit jaar is het een bijzondere, want het luidt het herdenkingsjaar slavernij verleden in. Het is 150 jaar geleden dat de slavernij werd afgeschaft. In de serie Ontketend hoor je 4 weken lang het verhaal van de dappere mensen die in verzet kwamen tegen slavernij. En vandaag aflevering 2 met Britt-Marie van der Drift, docent erfgoed en educator slavernijverleden. Welkom. Ik hoor jou niet, hoor je mij wel? Ik hoor jou. Ik hoor jou. Ik moet gewoon iets dichterbij gaan zitten, denk ik. Ja, je bent een beetje op afstand, maar toch heel dichtbij. Maar vertel, over wie wil je het hebben? Ik ga het vandaag hebben over Queen Nanny van de Queen of the Maroons van Jamaica. Jamaica, yes. Queen Nanny. Vertel, Jamaica, hoe zag dat eruit in die tijd? In die tijd van Queen Nanny was Jamaica in het bezit van de Engelsen, van de Britten. Die zaten daar toen. Ja, en Queen Nanny, wie was zij? Zij was dus een leider van de Maroons. En Maroons zijn mensen, tot slaafgemaakte mensen, die zichzelf hebben weten te bevrijden. En veelal in bosrijke gebieden een nieuw bestaan konden opbouwen. Terwijl ze dus wel altijd gezocht werden door koloniale machten. Ja. En Queen Nanny was dus de leider van de Maroons. Wat voor een vrouw was zij? Ze was ook een hele spirituele vrouw. En ze denken dat ze ongeveer rond 1680 geboren zou zijn. En ze was heel goed in vechten en in guerrilla-tactieken. Dus ze zeggen ook dat de Maroons van Jamaica een van de uitvinders zijn van die guerrilla-warfare. Ja, en hoe deden ze dat dan, die guerrilla-warfare? Voornamelijk ook bijvoorbeeld camouflage. Dus soms waren er ook verhalen bekend dat Britse soldaten zeiden dat andere mensen gewond zijn geraakt door een boom. Maar ook een ander punt waar ze heel goed in waren was communiceren op afstand. En daarvoor gebruikten ze eigenlijk een koehoorn, wat ze ook wel een abeng noemden. En door die horens, zeg maar, konden ze boodschappen communiceren en op uitkijkposten ook elkaar waarschuwen voor naderende troepen. Want ze werden natuurlijk altijd gezocht. Ja, we hebben even een stukje abeng, zo'n toeter. Yes. Dus zo werden boodschappen overgedragen. Ja, ja, en het kon echt kilometers. Ja, en deze Marons moesten dus vechten tegen de Britten. Het Britse Koninkrijk, we kennen het altijd heel, heel sterk. Maar hadden die Marons ook kans in de strijd tegen de Britten? Ja, zeker. Zeker. Ze waren eigenlijk een doorn in het oog voor de koloniale machten. Ze waren zo goed in oorlog voeren en ze waren natuurlijk altijd in de minderheid. Dus ze hebben hun vechttechnieken echt kunnen fine-tunen. En omdat ze zo'n doorn in het oog waren, op een gegeven moment was er ook een... Er zijn twee op Jamaica twee grote Maron-oorlogen geweest. En na de eerste Maron-oorlog in een bepaald gebied, waar dus Nanny de aanvoerder was, toen is er ook een vredesverdrag getekend. En hoe belangrijk is Queen Nanny nog altijd in Jamaica? Heel erg belangrijk, want ze is in 1975 is ze als nationale held verklaard van Jamaica. En ze staat ook op het $500 biljet. Dus ze is wel echt. Ze heeft een grote nalatenschap achtergelaten. En ze is nog steeds geliefd bij veel mensen. Ja, en wat voor verhalen gaan over haar de ronde? Nou, zoals ik net al zei, een hele spirituele vrouw. En dat ze ook het bovennatuurlijke ook bijvoorbeeld gebruikte in haar strijd. En zo zou ze bijvoorbeeld zelf kogels kunnen vangen en ook weer kunnen terugschieten. En er was altijd een grote... Het gaat dus ook een ander verhaal of een legende, dat er een grote ketel was met iets erin wat aan het koken was, maar er was geen vuur. En als dan de soldaten gingen kijken hoe dat kon, vielen ze in deze ketel dus. Er zitten ook hele mooie verhalen aan vastgekoppeld. En uiteindelijk heeft ze... Er zijn niet veel officiële documenten. Er is eigenlijk maar één geschreven archiefstuk waarin ze voorkomt. Dus het meeste kennen wij vanuit orale overlevering. Dus verhalen die van generatie op generatie vanaf de slavernij zijn doorgegeven. En in dat archiefstuk heeft zij op een gegeven moment, dus na die eerste Maron-oorlog en het bij het tekenen van het vredesverdrag, 500 hectare land gekregen om hun eigen bestaan en hun eigen leven daarop te bouwen. Wauw. Ja. En wat betekent Queen Nanny voor jou en in je werk? Ja, Queen Nanny voor mij, ik ben er toen ik studeerde, ben ik daarop afgestudeerd. En eigenlijk ben Je bent ik... afgestudeerd op Queen Nanny. Ja. Fantastisch. En eigenlijk ben ik vanaf dat moment, omdat ik zag dus dat er voor mij, want bedoel, deze verhalen zijn natuurlijk al wel bekend, maar voor mij was het onbekend. Dus opeens dacht ik, wow, er is gewoon een heel ander narratief wat over de slavernij, wat ik niet ken. Want ik vond het dus heel bijzonder dat het is zo'n harde wereld en dat dan een vrouw daarin de leider was. Op Jamaica. Dus ik ben daar ingedoken en eigenlijk sindsdien zit ik in een rabbit hole wat al 13 jaar of zo gaande is. Dus hoe doet ze dat jou inspireren? Wat is de Queen Nanny in jou? Dat is een goede vraag. Dat is echt een hele goede vraag. De Queen Nanny in mij. Ja, ik denk dat ze me de drive geeft om die verhalen van vrouwen in verzet ook door te vertellen. Dus dat is ook een ding waar ik heel erg binnen mijn werk op focus. Ja, want jij geeft ook les over dit thema. Je geeft leerlingen. Krijgen die veel les over Queen Nanny? Te weinig. Te weinig? Te weinig. Want er zijn zoveel vrouwelijke en ook mannelijke, hoor. Maar er zijn zoveel verzetshelden die, waarvan ik vind, die allemaal in de spotlight moeten komen te staan. Dus te weinig. Te weinig. Nou, wij hebben in ieder geval een serie van vier verzetshelden. En ja, ik ken de Queen Nanny ook niet. Maar dankzij jou en dan dankzij jou, de Queen Nanny in jou, heb jij mij toch geïnspireerd om meer over haar te weten. En onze luisteraar ook. Dus dank je wel. Leuk, graag gedaan. Over het mooie, ja, het bijzondere leven van Queen Nanny. Britt-Marie van de Drift. Thanks. hadden het natuurlijk over Queen Nanny op Jamaica. Maar de koning, de king van de reggae is natuurlijk Bob Marley. Could you be loved? Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Twitter. Pretty Woman. Ja, Pretty Woman is natuurlijk ook een mooi nummer van Roy Orbison, maar ook een van mijn lievelingsfilms. En wie kent die filmklassiekers met Richard Gere en Julia Roberts niet? Nu is van die film ook een musical gemaakt en Lisa Loeb is zo'n grote fan dat ze gevraagd is dat musical script van Pretty Woman te vertalen naar het Nederlands. Lisa, wij hebben Connection. Yes. Hoe vaak heb jij Pretty Woman gezien? Ik denk wel een keer of 20 in mijn leven, ja. Ja, ja, het is prachtig. Maar wat vind jij er zo fantastisch aan? Nou, het is voor mij ook wel jeugdsentiment. Ik denk dat ik de film voor het eerst heb gezien toen ik een jaar of 7 of 8 was met mijn ouders. En ja, het is ook echt een heerlijke romantische film eigenlijk. Dus ik geniet er elke keer weer van als ik hem kijk. En waar geniet jij dan het meest van? Toch wel van het personage van Julia Roberts, Vivian Ward. Hoe zij ja, vanuit een best wel heftige omstandigheid als straatprostituee die rijke man ontmoet en eigenlijk heel slim met hem die deal aangaat. Maar ook meer leert hoe ze voor zichzelf moet kiezen en een beter leven nastreeft. Ja, het is ongekend als je het ziet, want Julia Roberts speelt die rol echt, vind ik, fantastisch. Maar Richard Gere is ook echt op zijn beste, hoe charmant hij is en dat soort zaken, toch? Ja, zeker. En het is ook wel een beetje een film van vroeger in die zin dat dit soort romcoms niet echt meer gemaakt worden. Dus daarom ben ik heel blij dat het nu in de Nederlandse theaters komt. Ja, nu is er ook kritiek op de film. Sommige mensen vinden hem te seksistisch met de bril van nu. Omdat het over een prostituee gaat die gered moet worden door een zakenman. Hoe kijk jij daarnaar, naar die discussie? Ja. Nou, die snap ik eigenlijk niet. Kijk, een discussie snap ik altijd. En het is een film van meer dan 30 jaar geleden. En ik heb ook zelf nagedacht toen ik gevraagd werd van wat is dan de plek van Pretty Woman in deze tijd? Maar als je de film kijkt, zie je dat ze elkaar in feite redden. Vivian is net zo slim als Edward in hoe ze die zakelijke deal met hem aangaat. Zij spreekt hem aan. Zij wil langer bij hem blijven om meer te verdienen. Hij is heel kil en koud, maar ontdooid door haar. Dus ik denk, zij zegt ook letterlijk in de film, he rescues her and she rescues him right back. Ja. In mijn beste Engels. Dus ja, nee, het feit dat het over een prostituee gaat, ja, sekswerk is werk. Dus dat vind ik niet een argument om er nu niet een musical van te maken. Ja, en Vivian bepaalt echt haar eigen leven in die film, toch? Zeker. Zij bepaalt ook met wie ze gaat, ja, hoeveel ze vraagt. Dus nee, ik denk dat het nog steeds heel veel plek heeft in 2023. Goed, en begrijp ik nou dat jij alle zinnen uit de film kent? Nou, inmiddels wel, nu ik het script helemaal vertaald heb. Maar er zitten gewoon een aantal van die ijzersterke one-liners. Ja, stop. Want we gaan even de proef op de som nemen. Wij laten een stukje horen. En dan mag jij de zin afmaken. We beginnen in die favoriete scène. De kledingwinkel waar Vivian als chique dame terugkomt nadat ze eerder is weggestuurd door diezelfde winkeldame. Luister mee. Het is niet dit is het stukje van het liedje. Oh ja, daar komt ze. Hello. Do you remember me? No, I'm sorry. I was in here yesterday. You wouldn't wait on me? Oh. You work on commission, right? Yes. Big mistake. Big. Huge. Ja. Klassieker, toch? Ja, echt. Ik voel wel weer alsof ik meteen weer in een quiz zit nu ik met jou praat. Dat zeker, maar je wint meestal, dus ik ga er nog eentje doen. Okay. Dit is dan de scène van The Deal. Julia Roberts zit in bad en Richard Gere die komt dan binnen. Luister. I want a professional. I don't need any romantic hassles this week. If you're talking 24 hours a day, it's gonna cost you. Oh, yes, of course. All right, here we go. Give me a ballpark figure. How much? Nou, jij. Oh ja, ze gaat eerst uitrekenen hoeveel het is, maar zij vraagt 4000. Yeah. Hij zegt 2000 en ze komen uit op 3000. Deal! En dan zegt ze, ja, deal. En dan zegt ze nog, holy shit. Holy shit! En dan zegt hij, I would have done it for... Oh, dan zegt zij, I would have done it for 2. En hij, I would have done it for 4. Dus, ja. Klasse. Nu is er een musical van gemaakt. Werkt dit ook als musical, dit prachtige sprookje? Ja, juist heel goed. Want de musical, eigenlijk de scènes zijn best wel hoe de film ook is. Alleen dan door mij in het Nederlands vertaald. Alleen de liedjes geven echt een extra verdieping. Ze zijn geschreven door Bryan Adams, een bekende rockster, popster. En hierin hoor je echt de gevoelens en de gedachten van Vivian en Edward, terwijl ze elkaar leren kennen in die week. En ook hoe hij dus van die kille zakenman verandert in een man die, ja, meer ruimte aan zijn gevoel durft te geven. En zij ook vertelt meer over haar achtergrondverhaal in de liedjes. En hoe zij ook verandert van iemand die misschien niet helemaal meer durfde te dromen naar iemand die toch een beter leven verlangt. En het zijn gewoon hele lekkere nummers. Ja, laten we een klein stukje horen van de musical. Ja, volgens mij gaat het helemaal passen. Je hebt nu bijna de eerste versie af. Is het moeilijk om zo'n musical te vertalen? Nou, het is wel echt een grote klus. Het is ook de eerste keer dat ik een musical vertaal. Dus in die zin heel cool dat ik die kans gekregen heb. Maar wat me wel heel erg helpt is dat ik zelf natuurlijk voorstellingen geschreven heb. Cabaretvoorstellingen en ook liedjes. Dus ik ben, ja, aan de ene kant aan het vertalen, maar ook een beetje aan het herschrijven soms. Omdat je niet letterlijk het Engels naar het Nederlands kan overzetten. Dan wordt het heel plat. En ook de Amerikaanse grappen vallen soms heel raar in de Nederlandse context. Ja, kan je daar een voorbeeld van geven? Nou, bijvoorbeeld in de eerste scène dat ze op de hotelkamer zijn, gaat Vivian zitten op een stapel papieren. En dan zegt Edward, you're sitting on my briefs. En dat betekent, je zit op mijn contracten. Maar briefs is in het Engels zowel contracten als ondergoed. Dus dan probeer ik daar een soort equivalent voor te vinden in het Nederlands. En dan zegt hij mij, ja, je zit op mijn zaak. En dan antwoordt zij, op dat zaakje heb ik nog niet eerder gezeten. Dus zo, ja, probeer ik wel de, ja, waar de grappen zitten. Ja, ik persoonlijk ook wel. Dus ik probeer dat wel te zoeken. En zeker in de liedteksten, je hebt gewoon een vaste melodielijn. En op de een of andere manier hebben wij in het Nederlands heel veel woorden en lettergrepen nodig om dingen te zeggen. In tegenstelling tot het Engels. Dus dat is elke keer wel kijken, wat is de kernboodschap en hoe kan ik die zo goed mogelijk hertalen. Dus je moet compact schrijven? Compact schrijven en ook creatief nadenken hoe je het verhaal in stand houdt, maar wel er ook een mooi lopend Nederlandse zin van maakt. Ja, nu heb je de hoofdrolspeler deze week ook ontmoet, Shanna Slaap. Hoe was die ontmoeting? Ja, superleuk. Echt een fantastische vrouw. Het is haar eerste grote hoofdrol. Maar ik begreep ook van de regisseuse dat ze het echt gewoon compleet verdiend heeft. Zij is Vivian. En we hadden samen een fotoshoot afgelopen maandag. En het geeft me ook wel meer verantwoordelijkheidsgevoel als ik dan de hoofdrolspeelster ontmoet en zie wat zij straks gaat doen. Dan denk ik wel, ja, ik moet echt zorgen dat die teksten goed lopen en dat de basis helemaal goed is, zodat zij met z'n allen kunnen gaan vliegen straks. Ja, maar als ik jou zo hoor praten, had je niet zelf de rol willen spelen? Ik denk dat ik een beetje te oud ben inmiddels. En ik vind het ook wel echt heel erg leuk om aan de andere kant te staan. Ik ben gewend om zelf op het podium te staan en nu vervul ik een ander soort rol. En het is gewoon heel uitdagend en ook, ja, een creatieve puzzel om zo'n vertaling te maken. Dus nee, ik ben heel blij hoe het nu gelopen is. Ja, dat is een mooie rol die je hebt, de vertaalrol. Maar ik begrijp ook dat de hele productie gedaan wordt door alleen maar vrouwen, toch? Ja, nou, de creatives, hè. Er zijn wel mannen die meespelen in het stuk. Dat mag nog net. Nee, grapje. Nee, dus de regisseur is een vrouw. Ik ben natuurlijk een vrouw. Ook mensen die met kostuums en decor bezig zijn. Heel veel vrouwen. Want ja, het is natuurlijk een verhaal dat, ik denk, zo goed mogelijk verteld kan worden vanuit het vrouwelijk perspectief. Ook om het moderner te maken. Dus dat is een hele bewuste keuze geweest. Ja, en wordt deze musical in Nederland net zo goed als de film? Zeker weten. Ja? Tuurlijk.

Sunak, partijgenoot van Johnson, is om een reactie gevraagd, maar die wil zich niet in de zaak mengen. Well, I can't speculate. Obviously, I haven't seen the report yet, but these are typically matters for the House, not the government, and it's the House of Commons and Parliament that would decide the appropriate course of action. Dus niet aan de regering, maar aan het parlement om er iets van te vinden, zegt Sunak. Maandag debatteert het Lagerhuis over dat Partygate-rapport. Het overvolle schip met migranten, dat gisternacht kapseisde op de Middellandse Zee, werd al uren voor de ramp in de gaten gehouden door de Griekse kustwacht. De opvarenden zouden volgens de kustwacht een hulpaanbod hebben afgeslagen. Een hulporganisatie denkt dat de opvarenden bang waren voor de harde opstelling van de Griekse autoriteiten. In Griekenland zijn de reacties op de ramp verdeeld, zegt journalist Bruno Tersago. Er is natuurlijk grote schok, want dit is de grootste scheepramp met vluchtelingen in Griekenland. Komt nog bij dat heel waarschijnlijk heel veel vrouwen en kinderen zijn omgekomen. Die zouden zich in het ruim hebben bevonden en niet aan dek. En van de 104 geredde mensen, dat zijn allemaal mannen. En de lichamen die geborgen zijn, zijn bijna ook allemaal mannen. Wat dus ja, leidt tot de conclusie dat er waarschijnlijk heel veel kinderen zijn verdronken. En dat zorgt toch wel voor een schok. Er zijn ook een aantal Grieken die vinden dat het hen niet aangaat. Het is in internationale wateren. Een aantal onder hen vinden het bijvoorbeeld ook heel erg overdreven dat de Griekse regering van lopende zaken op dit moment 3 dagen van nationale rouw heeft afgekondigd. Terwijl het niet gaat om Grieken die zouden zijn omgekomen en zeker al niet in Griekse territoriale wateren. Dus een beetje gemengde reacties. Zeker 79 mensen kwamen om het leven en er wordt nog gezocht naar honderden vermisten. In de recreatieplas bij Lid in Brabant is het lichaam gevonden van het vermiste jongetje van 6. Het kind werd sinds gisteravond vermist. De Nederlander Bram van der Kolk van Mega Upload is in Nieuw-Zeeland veroordeeld tot 2,5 jaar cel. Mega Upload was een van de bekendste websites voor delen van films en muziek. Van der Kolk werd veroordeeld voor het faciliteren van piraterij. Het hoofd van het VN-atoomagentschap, IAEA, bezoekt de kerncentrale Zaporizhia in bezet gebied in Oekraïne. Het agentschap is bezorgd over een dreigend gebrek aan koelwater. Het inspectiebezoek ging gisteren om veiligheidsredenen niet door. Wielrenner Robert Gesink heeft zijn contract bij Jumbo-Visma met 1 jaar verlengd. Hij sluit aan het eind van volgend seizoen zijn wielerloopbaan af. Het NOS-journaal. Het eerste deel van een onderzoek naar de topsportcultuur in Nederland is afgerond. Onder meer volleybal, tafeltennis, judo en ijshockey zijn onderzocht. Een directe aanleiding voor het brede onderzoek waren misstanden in de turnwereld. Verslaggever Vincent van Rijn was bij de presentatie vanochtend. Ja, wat is daar uit dat onderzoek gekomen eigenlijk? Nou, echt hele concrete resultaten, die werden vanochtend niet gedeeld. De afgelopen tijd hebben zo'n 300 topsporters en coaches anoniem een uitgebreide vragenlijst ingevuld over de cultuur in hun sport. Met vragen over hun emotionele gesteldheid, wat ze vinden van de manier van coachen, maar ook over eventueel ongewenst gedrag. Nou, en die hele berg informatie is nu geanalyseerd door de onderzoekers. En wat er eigenlijk bijvoorbeeld naar voren kwam, is dat er vooral bij de judo-vrouwen veel verbale seksuele intimidatie naar voren kwam. Maar we hebben 2 jaar geleden een heel heftig rapport gezien over de turnwereld. Nou, zo erg was het bij de nu onderzochte sportbonden gelukkig niet. De hoofdonderzoeker is Marjan Olvers en ik vroeg haar hoe ze kijkt naar de eerste uitkomsten van dit onderzoek. Nee, ik ben nog niet zozeer geschrokken. Ik ben ontzettend blij dat we eindelijk onderzoek doen, niet naar ongewenst gedrag, want dan vind je ongewenst gedrag. En voor ons als wetenschappers is het ook wel eens heel mooi om te kijken wat bepaalt nou een cultuur, om ook straks te kunnen zeggen aan welke knoppen kun je dan draaien, om dat ook te kunnen beïnvloeden ten goede. Toch kwam er wel ongewenst gedrag naar voren, bijvoorbeeld bij de judobond. Wat zeiden sporters dan? Nou ja, kijk, ongewenst gedrag is eigenlijk een uitvloeisel soms ook, hè, van een ongewenste cultuur. Dan zijn bepaalde kenmerken daarvan. Nou, als je dan kijkt bijvoorbeeld naar judo, dan kwamen bijvoorbeeld seksueel getinte opmerkingen behoorlijk naar boven. Nou, dat wil je natuurlijk niet hebben. Maar het is ook een wat meer masculine cultuur. Straks kunnen we wellicht meer vertellen over, ja, hoe komt dat dan? En waar kun je dan ook op duwen als bond om ervoor te zorgen dat dat afneemt? Heeft u dan concrete aanbevelingen? ontwikkelingen voor hun, zodat zij die topsportcultuur kunnen verbeteren en het veiliger kunnen maken voor de sporters? Wat we hebben gedaan is dus eigenlijk bij elke sportbond zijn we naartoe gegaan en hebben we iets meer verteld over wat wij hebben aangetroffen, wat we hebben gezien en de positieve kanten en de negatieve kanten. En omdat zij dan niet hoeven te wachten helemaal tot het einde van het onderzoek, kunnen zij al kijken van wat gaan wij doen, maar dat is echt aan die sportbonden zelf, om dat nu te verbeteren. Hoofdonderzoeker Marjan Olvers in gesprek met Vincent van Rijn. De komende tijd worden zo'n 20 andere sporten onderzocht. En het definitieve resultaat komt dan over ruim een jaar. Veel jongeren stellen belangrijke stappen in hun leven uit door de krapte op de woningmarkt. Ze gaan later op zichzelf wonen, beginnen later aan een gezin. Blijkt allemaal uit onderzoek van Egon. Volgens de verzekeraar zijn de maatschappelijke gevolgen van het niet kunnen vinden van een betaalbare woning groot. Meer dan de helft van de jongeren tussen 18 en 25 zijn daar boos over en hebben daar stress van. En daarbij zijn niet alleen de hoge huizenprijzen een probleem, zegt de directeur van Egon. Je kunt je ook voorstellen dat je bijvoorbeeld niet kan wonen in de buurt waar je wil wonen, of ver van je werk of je vrienden. Of dat je in een woning woont die niet bij je past. Of dat je in een woning woont met een energielabel wat je veel te hoog vindt. Of een woning die te krap is. En al dat soort factoren die zorgen echt voor extra stress. Ouderen, senioren, zijn iets positiever over hun positie op de huizenmarkt. Maar ook zij ervaren problemen. Want senioren die hebben vaak wel een huis, maar die kunnen bijvoorbeeld niet doorstromen naar een levensbestendige woning die ze willen. En stellen die scheiden kunnen bijvoorbeeld ook niet een passende woonruimte vinden. Dus dit is echt wel een onderzoek waarbij je ziet dat er veel aan de hand is in de huidige woningmarkt. Het overeen, het weer nog. Zon, later wat stapelwolken. Het is 24 tot 28 graden. Ook morgen zon en 20 tot 28 graden. Verkeersinformatie nogmaals. Goedemiddag, Tim Schaap. Goedemiddag, er zijn nog een paar files die opvallen. Allereerst nog altijd file op de A17, Roosendaal richting Dordrecht. Tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder, 10 minuten extra reistijd. Het is daar druk omdat mensen omrijden vanwege de Haringvlietbrug die nog altijd dicht is in beide richtingen. Verder een kapotte auto op de A27, Breda richting Gorkum. Daarom file rijden tussen Geertruidenberg en Gorkum. Momenteel 10 kilometer file met een half uur vertraging omdat de rechterrijstrook dicht is. En tot slot nog naar de A73, Maasbracht, Nijmegen. Tussen knooppunt Rijkenvoort en Kuik rijdt het langzaam. Daar doe je 10 minuten langer over. NPO Radio 1. BNNVARA. Patrick Lodiers. De Nieuws-BV. Nogmaals, een bijzonder goedemiddag. Al een aantal maanden reist Tineke Seelen van Stichting Vluchteling samen met mensenrechtenexpert Eduard Narzarski langs de randen van Europa om met eigen ogen de situatie van vluchtelingen te zien. Grens bereikt. Vluchtelingen aan de randen van Europa. Ze zijn nu net terug uit Tunesië. Welkom allebei. Maar voordat we het over Tunesië gaan hebben, eerst even over die vreselijke ramp voor de Griekse kust. Het dodental van het bootongeluk in de Middellandse Zee is inmiddels opgelopen tot 79. Maar honderden mensen worden nog vermist. Nu blijkt dat dat schip al uren in de gaten werd gehouden door de Griekse kustwacht. Tineke, hoe kan het alsnog zo fout gaan dan? Omdat ze niet ingegrepen hebben. De kustwacht heeft gezien dat dit schip zwaar overladen was, dat het ook niet zeewaardig was. En naar alle waarschijnlijkheid, laten we zeggen, het is vrij zeker, de Grieken die willen geen nieuwe vluchtelingen en migranten in Griekenland. Dus ze staan bekend om hun pushbacks. Daar werkt de Griekse kustwacht volop aan mee. Die doen dit soort pushbacks. Dus de kans is heel groot dat die gedacht hebben, laat het schip mooi doorvaren naar Italië, hebben wij er geen omkijken naar. Maar wel verantwoordelijk. Ja, maar ze hebben ook nog gevraagd aan de mensen aan boord van hebben jullie hulp nodig? En toen is blijkbaar gezegd nee, we hebben geen hulp nodig. Tenminste, dat zeggen de Griekse autoriteiten. Ja, ten eerste is natuurlijk de vraag of dat waar is. En ten tweede, als het waar is, snap je dat ook wel ook. Want die vluchtelingen weten ook dat de Griekse kustwacht bekend staat om hun pushbacks, dat als ze om hulp gevraagd hadden, dat de kans heel royaal geweest was dat ze teruggesleept zouden zijn naar Libisch territoriaal water. Ja, maar hoe dan ook, de Griekse... Ze hadden in moeten grijpen. Ja, dus de Griekse autoriteiten zijn verantwoordelijk, zeg maar. Die zijn zeker mede verantwoordelijk. Goed, laten we het dan hebben over Tunesië. Want ja, best een bijzondere timing, want Rutte was ook in Tunesië. Maar laten we het eerst even hebben over de vluchtelingen al daar. Waar komen ze vandaan en hoe worden ze in Tunesië opgevangen, Eduard? Er zijn vluchtelingen in Tunesië uit de verschillende vluchtelingenlanden die we kennen. Uit Afghanistan, uit Syrië. Maar dat zijn er niet heel veel. Het zijn vooral mensen uit het zuidelijke deel van Afrika, Sub-Sahara. En daar is ook een soort vermenging van vluchtelingen met migranten. Waar het soms moeilijk uit te maken is wie nou het een is en wie het ander is. Er zijn volgens de Verenigde Naties 9000 vluchtelingen in Tunesië en ongeveer tussen de 60.000 en de 150.000 migranten die daar nu ook in de problemen zitten. En ja, die mensen die erkend zijn als vluchteling door UNHCR, die moeten het zelf verder uitzoeken. Dus met huis, met baan, et cetera. Er is bijna geen opvang geregeld. Er is niks geregeld van onderwijs voor kinderen. Er is niks geregeld van werk. Dus ja, heel florissant is het allemaal niet. En migranten die tot voor kort gewoon werkten, soms wel onderbetaald, maar werkte in Tunesië, een soort circulaire migratie, die zitten nu echt helemaal klem na een toespraak van de president. Ja, want die president die was nogal pittig. Kan je dat verduidelijken? Nou ja, die was nogal pittig. Die was regelrecht racistisch. Die zei dat zwarte Afrikanen Tunesië overnemen en het land omvolken en een gevaar zijn voor de bevolking. En na die toespraak gingen Arabische jongeren echt de straat op, gingen mensen aanvallen, hebben mensen uit hun huizen gehaald. We hebben iemand gesproken die liet een grote meswond zien op zijn arm. Huiseigenaren die zetten mensen op straat. Dus mensen zijn ineens dakloos geworden, ze zijn werkloos geworden. Ze lopen gevaar, ze zijn echt doodsbang, ook om met ons te praten. In een stad in het zuiden, in Sfax, mensen die echt bang waren om te praten. En hebben eigenlijk totaal geen leven. En worden ook in een samenleving die steeds meer discrimineert en ook deels racistisch is, hebben die het steeds moeilijker. Ja, de president van Tunesië, Kais Saied, wat is dat voor een man? Los van dat hij racistische termen uitslaat over vluchtelingen, wat is het voor iemand? Een man die zich de afgelopen tijd ontwikkeld heeft tot een dictator. Hij heeft zwaar dictatoriale trekjes. Hij heeft alle macht naar zichzelf toegetrokken. Kritische journalisten worden gearresteerd en opgesloten. Het is heel moeilijk. Dat is ook een van de dingen die trouwens onze hele reis langs de randen van Europa heel opvallend is. Dat het ongelooflijk lastig is om beeld en verhaal in kaart te brengen. Niemand wil klaarblijkelijk toegeven hoe die omgaat met deze mensen. Nou, hier in Tunesië zijn onze camera's in beslag genomen tijdelijk. En die zijn achtergebleven op de luchthaven. De president arresteert kritische oppositie, kritische journalisten. Die komen in de gevangenis terecht, worden voor een militaire rechtbank veroordeeld. Hoe gek kan het worden? En dan die speech, dat slaat natuurlijk helemaal alles. Daarmee heeft hij de bevolking opgezet tegen zwarte Afrikanen, met alle gevolgen van dien. Zeker, maar afgelopen weekend was er ook een belangrijke delegatie op bezoek bij deze president. Want ze hoopten met hem een deal te kunnen sluiten. De Europese delegatie heeft honderden miljoenen toegezegd aan economische steun voor Tunesië. Tunesië krijgt nu geld om de grensbewaking op te voeren en mensensmokkelaars tegen te houden. Premier Rutte was in dat Noord-Afrikaanse land met de Italiaanse premier Meloni en met EU-voorzitter von der Leyen. We both have a vast interest in breaking the cynical business model of smugglers and traffickers. Ja, wat vinden jullie van deze deal? En vooral, wat vinden jullie van deze deal met deze president? Dat is pas cynisch. Dat je met zo iemand een deal gaat sluiten over kwetsbare mensen. Dat je in staat zou zijn. We weten nog niks. Hè? We weten alleen maar dat er een mogelijke deal gaat komen. Er is een 5-puntenplan gepresenteerd met 4 cadeautjes voor Tunesië. En 1 plan waarin gezegd wordt, we moeten over migratie gaan praten. Maar de inhoud daarvan is niet duidelijk. We kunnen wel raden waar het naartoe gaat. Maar als je mensen terug gaat sturen, deel van de Europa-deal die in Luxemburg gesloten is. Als je mensen terug zou gaan sturen naar Tunesië, maar net diezelfde de president naast wie Rutte nu staat te glimmen daar op dat podium, daar ga je zwarte Afrikanen naartoe terugsturen. Hoe wou je dat doen? Ja, dat is een goede vraag, want Tunesië krijgt wel op de lange termijn 900 miljoen euro aan financiële steun en ook nog eens 100 miljoen euro voor grensbewaking en voor, ook voor de terugkeer van migranten. Maar wat moet Tunesië concreet gaan doen? Nou, Tunesië zou van de Europese Unie moet Tunesië zorgen dat migranten worden tegengehouden en migranten die hier in onze grensdetentie worden gestopt eigenlijk, die moeten ze gaan terugnemen. Dat is de bedoeling. En de vraag is, hoe gaat Tunesië dat doen? Wat Tunesië eerst zou moeten doen, is die gevangen journalisten vrijlaten. Wat Tunesië ook zou moeten doen, is die gevangen oppositieleider vrijlaten. Wat Tunesië verder zou moeten doen, is die migranten die nu doodsbang op straat bivakkeren. En we hebben daar echt schokkende gesprekken gehad, hoe mensen vertelden hoe ze moesten leven, om die een beetje menswaardig onderdak, een beetje menswaardig bestaan aan veiligheid te geven. En ja, Tunesië zou die stappen moeten zetten voordat je een deal maakt, denk ik. En maar met een president die een tijd geleden eerst het parlement schorste en later helemaal ontbond, ja, is het toch wel moeilijk om te zeggen, we gaan dit allemaal doen en we gaan het ook nog allemaal netjes doen. Dat is Nieuwsuur die vroeg het ook even aan Rutte afgelopen zondag of Tunesië ook beloftes heeft gedaan over het in acht nemen van de mensenrechten. Dit is wat hij zei. Met Tunesië doen wij op zichzelf gewoon goed zaken. Natuurlijk zijn er altijd momenten in zo'n relatie dat je zegt, hey, we moeten zo'n aspect nog wat verder bespreken. Dus dat is vandaag natuurlijk ook aan de orde geweest. En dat zal natuurlijk ook de komende maanden met elkaar in de gesprekken belangrijk blijven. En zeker ook in die relatie Nederland-Tunesië als je praat over de ontwikkelingssamenwerking. Eduard, wat zegt Rutte hier nou precies? Ja, ik ben geen Rutte-duider, dus dat is te ingewikkeld. Ik zie dat hij wegdraait van de vraag tot twee keer toe, want eerder werd die vraag ook al gesteld. Ik zie verder dat hij geaccepteerd heeft dat hij geen persconferentie kon houden in Tunesië. Dat wilden ze wel, maar dat mocht niet van die Kais Saied. Dus dat hebben ze niet gedaan. Ze hebben alleen een verklaring gedaan. Wat Rutte zegt volgens mij, we hebben wel wat issues, daar gaan we over praten en dat komt wel goed. Nou, dat is A, te vaag, en B, ofwel verschrikkelijk naïef, of het interesseert zich in pest wat er met die migranten gebeurt. Ja, maar ja, Rutte heeft natuurlijk wel meermaals op een VVD-congres beloofd dat hij alles aan gaat doen om migratie in Nederland terug te dringen. Ja. Nu zijn jullie niet enthousiast over deze deal, maar wat moet er dan gebeuren? Nou, in ieder geval sluit je geen deals met dit soort dictators. Wat er ook gebeurt. Ik roep hardop, geef het maar op, mensen. De vluchtelingenprobleem. Ja, geef het maar op. De vluchtelingenproblematiek is dermate complex dat je niet moet denken, al die beloftes van al die politici zijn allemaal hol. Dit slaat nergens op. Volgend jaar kan Rutte weer uit gaan leggen waarom het niet gelukt is met zijn deal met Tunesië en compleet tegenovergesteld uitgepakt is. Want dat kan ook nog eens een keer gebeuren. Ik zou zeggen, vluchtelingen gewoon toelaten, eerlijk verdelen. We hebben groot tekort aan arbeidskrachten. We hebben de Oekraïense vluchtelingen, 8 miljoen volgens UNHCR, verdeeld over Europa, netjes opgevangen. Dat kan ook met vluchtelingen uit andere landen. En zie een goed systeem te verzinnen voor de mensen die niet onder het vluchtelingenmandaat vallen. Komen om te werken, om een paar centen te verdienen. Regel iets zoals Frankrijk doet, dat je in de seizoenen de dingen geplukt moet worden, of dat je extra arbeidskracht, circulaire migratie. Ja, maar ik zag ook een reportage over Parijs. Daar sliepen ook vluchtelingen in tentjes. Want daar kunnen ze het ook niet aan. Daar willen ze het ook niet aan. Dat is wel anders. Ja. Maar jij zegt, geef het maar op. Regel het. Nee, je zei eerst geef het op. Ja, geef het op dat je hekken neerzet, je prikkeldraad uitrolt, je infraroodcamera's de lucht in doet. Dat gaat niet werken. Dat zien we elke keer weer. De aantallen mensen die nu naar Europa komen, zijn er meer dan vorig jaar, meer dan het jaar daarvoor en meer dan in 2015. En dat ondanks al die miljarden die geïnvesteerd zijn in grensbewaking. Eduard, hoe zie jij het? Nou ja, stop met deze manier van tegenhouden van mensen. Stop ermee om Frontex steeds meer te bewapenen, ook om mensen weg te duwen, om mensen terug te sturen, om steeds geavanceerde technieken te gebruiken. En kijk meer naar de situatie van waaruit mensen moeten vluchten. Doe daar iets aan. Doe dus meer aan ontwikkelingssamenwerking, meer aan conflictpreventie. Zorg dat je het geld dat je nu beschikbaar stelt, of voor Tunesië bijvoorbeeld, zorg dat daar ook echt aan ontwikkeling mee gedaan wordt en niet zozeer aan grensbewaking. En het tweede punt wat Tineke En zij doen niet zo verschrikkelijk krampachtig over die mensen die dan hier weten te komen. Kijk naar de ervaring met Oekraïners. Dat gaat tamelijk soepel, tamelijk geruisloos. Zorg gewoon dat die mensen hun eigen initiatief, want die mensen hebben initiatief, dat ze dat kunnen gebruiken om werk te vinden, om een woning te vinden. Maar ze doen dit soort grensbewaking en hekkenplaatsen juist om Europa onaantrekkelijk te maken, om mensen gewoon op de plek te houden waar ze volgens Europa thuis horen. Ja, maar nu zijn ze rond 2000 zijn ze begonnen met het stellen van visumvereisten. Dus zonder visum gaat het niet meer. En met boetes tegen vervoermaatschappijen. Hij ziet heel duidelijk dat sinds die tijd het aantal grensdoden is toegenomen. Hij ziet ook enorme schommelingen. Gelijk met het aantal met conflicten. Somalië, Afghanistan, Oekraïne natuurlijk. Maar ook Irak met het aantal conflicten. En over een tijdje zal dat Soedan zijn. Je ziet dat dan weer meer mensen komen. En je ziet ook in de laatste 20 jaar dat wanhopige mensen die geen enkel perspectief hebben, die niet veilig zijn, dat die wegen zoeken om naar veiligheid te komen. En als je die niet biedt, en als je alleen maar muren zet en hekken en prikkeldraad aan honden en noem maar op, dan gaat het niet werken. Wij geven niet op. Onze serie Grensbereikt gaat gewoon verder. Jullie gaan binnenkort weer op reis. Binnenkort is er ook weer een eurotop over deze kwestie. Wordt vervolgd, zou ik zeggen. Dank jullie wel. Tineke Seelen van Stichting Vluchteling en mensenrechtenexpert Eduard Nazarski.